إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بے شک تمہارے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوئے. چھپا دیتے ہیں شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا. بڑی خوبیوں والے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں. سامعین ابھی اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. توحید ربوبیت کا اثبات. اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں. اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے جس کا قرآن میں کئی بار ذکر آیا ہے. وہ 6 دن یہ ہیں: اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ. جمعہ ہی کے روز ساری مخلوق مجتمع ہوئی اور اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. ایام کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا دن ان دنوں کی طرح تھا جیسا کہ ذہن فوراً اسی خیال کی طرف منتقل ہوتا ہے، یا یہ کہ 1000 سال والا دن تھا. اب رہ گیا ہفتے کا دن. اس دن کچھ پیدا نہیں کیا گیا، پیدائش اس روز منقطع تھی، اسی لیے اس 7ویں دن یعنی ہفتے کے دن کو یوم السبت کہتے ہیں، اور سبت کے معنی ہیں قطع کے. چنانچہ صحیح مسلم نے سنن نسائی الکبریٰ، مسند احمد وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز زمین پیدا کی، اور اتوار کے روز پہاڑ پیدا کیے، اور پیر کے روز درخت پیدا کیے، برائیاں اور مکروہات منگل کے روز، نور بدھ کے روز، اور تمام جانور اور ذی روح جمعرات کے روز، اور آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد بروز جمعہ آخری گھنٹے میں عصر اور مغرب کے درمیان. اس حدیث سے تو 7ویں دن مصروف ثابت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ 6 دن مصروفیت کے تھے. اس لیے بخاری رحمہ اللہ وغیرہ نے اس حدیث کی صحت میں کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کعب الاحبار رحمہ اللہ سے سن کر کہہ دیا ہوگا، واللہ اعلم. لیکن اس دعوے کا شیخ البانی رحمہ اللہ نے رد فرمایا ہے. دیکھیے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 1833. جزاہ اللہ احسن الجزاء. ان 6 دن کی مصروفیت کے بعد وہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے. اس مقام پر لوگوں نے بہت کچھ خیال آفرینیاں کی ہیں اور بہت خیال دوڑائے ہیں جن کی تفصیل کا یہاں کوئی موقع نہیں. ہم اس بارے میں صرف سلف صالحین کا مسلک اختیار کرتے ہیں، یعنی مالک، اوزاعی، ثوری، لیث ابن سعد، شافعی، احمد اور اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ، اور نئے پرانے ائمۃ المسلمین. اور وہ مسلک یہ ہے کہ اس پر یقین کر لیا جائے بغیر کسی کیفیت اور تشبیہ کے، اور بغیر اس فوری خیال کی طرف ذہن لے جانے کے جس سے تشبیہ کا عقیدہ ذہن میں آتا ہے اور جو اللہ کی صفات سے بعید ہے. غرض جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بغیر اس پر کچھ خیال آرائی اور شبہ کرنے کے تسلیم کر لیا جائے اور چوں و چرا میں نہ پڑے، کیونکہ اللہ پاک کسی شے کے مشابہ اور مماثل نہیں ہے، وہ اللہ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. جیسا کہ مجتہدین نے فرمایا، جن میں سے نعیم ابن حماد الخصاعی رحمہ اللہ بھی ہیں جو بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، کہا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے تشبیہ دی، یعنی یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ فلا مخلوق کے جیسے ہیں، تو وہ کفر کا مرتکب ہو گیا. اور اللہ پاک نے جن صفات سے اپنے کو متصف فرمایا ہے اس سے انکار کیا تو ایسا شخص کافر ہو گیا. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے اللہ تعالیٰ کی توصیف نہیں کی ویسی توصیف کرنا یہی تشبیہ ہے. اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اوصاف ثابت کیے جن کی صراحت آیات الہی میں اور احادیث صحیحہ میں ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جلال کو ثابت کرتی ہیں اور ہر نقائص سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بری کرتی ہیں، تو ایسا ہی شخص صحیح خیال پر ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ڈھانکتے ہیں رات سے دن کو، یعنی رات کی تاریکی دن کی روشنی سے اور دن کی روشنی رات کی تاریکی سے ڈھانک دیتے ہیں، اور اس رات اور دن میں سے ہر ایک دوسرے کو بڑی تیزی سے پا لیتے ہیں، یعنی یہ ختم ہونے لگتا ہے تو وہ آدھمکتا ہے اور وہ رخصت ہونے لگتا ہے تو یہ فوراً آ پہنچتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 تا آیت نمبر 40 میں فرمایا، وَآیَتُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، یعنی ان کے لیے اس میں نشانی ہے کہ رات کے ذریعے دن کی پوست کنی ہوتی ہے اور یکایک تاریکی پھیل جاتی ہے اور سورج اپنی قرارگاہ کی طرف دوڑتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے۔ یہ عزیز و علیم کا مقرر کردہ اصول ہے۔ چاند کے ہم نے منازل قرار دے رکھے ہیں، وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ کسی روز کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح باریک ہو جاتا ہے۔ سورج سے یہ ناممکن ہے کہ وہ چاند سے آگے بڑھے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، ہر ایک اپنے مقررہ دائرے اور مدار پر گردش کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، فرمایا بعض سورج و چاند کو نصب سے پڑھتے ہیں اور بعض رفع سے، اور دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہیں، یعنی سب چیزیں اللہ کے تحت تصرف میں اور اللہ ہی کی تسخیر و مشیت کے اندر ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، الا له الخلق والامر، خبردار پیدا کرنا اور حکم دینا یہ دونوں اللہ ہی کے حق ہیں، اور اللہ کا فرمان تبارک اللہ رب العالمین، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں فرمایا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ تفسیر ابن جریر طبری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عمل صالح کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے بلکہ اپنی تعریف کرے، اس نے کفر کیا اور اس کا عمل سلب کر لیا جائے گا، اور جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی کوئی حکومت یا قدرت منتقل کر دی ہے تو اس نے کفر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، خبردار پیدا کرنا اور حکم دینا یہ دونوں اللہ ہی کے ہاتھ ہے، بس بابرکت ہے وہ اللہ جو سارے جہانوں کے اکیلے پروردگار ہیں۔